een stille liefde. En ik tart sindsdien de hele boel alleen. Maak me zwart, omdat ik niet thuis bezwijm en uit wil vliegen. Je moet toch ergens heen, ik ben niet graag alleen met mijn groot geheim. Ik wil gelukkig zijn, ik wil dansen tot ik er niet meer kan. En al word ik er draaierig van, het hindert niet, het hindert niet. Ik wil gelukkig zijn, ik zoek mensen naar gezelligheid. En al heb ik later spijt, het hindert niet, het hindert niet. Ik amuseer me met z'n tweeën maar ook alleen. En ik geneer me voor geen ander, ik lach om iedereen. Ik wil gelukkig zijn, weet van malligheid niet wat ik doe. Van haar zwaaien mijn wegen naartoe, het hindert niet, het hindert niet. Ik ben uit, ik lach mijn cocktails aan, van zeven dranken. Ik geef geen duit aan wat ze zeggen, ik laat me gaan. Ik ben uit, en niet voor mijn verdriet, ik zou je danken. Ik loop geen pretje mis, want het leven is nog zo kwaad nog niet. Ik wil gelukkig zijn, ik wil dansen tot ik niet meer kan. En al word ik er draaierig van, het hindert niet, het hindert niet. Ik wil gelukkig zijn, ik zoek mensen en gezelligheid. En al heb ik later spijt, het hindert niet, het hindert niet. Ik amuseer me met z'n tweeën maar ook alleen. En ik geneer me voor geen ander, ik lach om iedereen. Ik wil gelukkig zijn. Ik weet van malligheid niet wat ik doe. Waar zwaait mijn weg naartoe? Het hindert niet,